कहना अद्भुत है कि ये दिन देखा है, कैसा सौभाग्य है इसे ना कम जानो। कभी जब हारे से लगे सब झूठा है, और फिलोसफी एक मराठी और भरोसा नहीं, जब सब आशा टूटी कह दे नहीं विश्वास, फिर भी करता वो देखो करता है आज वो आदमी, समय बा समय दिन बा दिन खुदा अब करता है वो आदमी, समय बा समय दिन बा दिन दिन बा दिन। यदि जीवन दोगे देगा जीवन अर्थ में, जब समझ हार जाए उसके हाथ सब दो, ये कोई अद्भुत नहीं बड़ा या छोटा नहीं, तुम जियो आनंद को नजर में रख कर देखो करता वो आदमी, समय बा समय दिन बा दिन खुदा अब करता है वो आदमी, समय बा समय दिन बा दिन दिन। छोटा नहीं तुम जियो आनंद का को नजर में रख कर, ये कोई अद्भुत नहीं बड़ा या छोटा नहीं, तुम जियो आनंद का को नजर में रख कर देखो करता वो आदमी, समय बा समय दिन बा दिन खुदा अब करता है वो आदमी, समय बा समय दिन बा दिन दिन।